Denek goitatzen dugunit zordu Arantxa, Arantxa 2.0. Eta, ze berri Twitteren? Ba, zaharrak berri, Christof. Bo, Twitteren jendea beti mintzo, eta kesu da, ez da baidak etengabeak dira, eta mundua ez da aldatzen. Bo, Sarkozy, gai nagusietan, Frantziako txio landian, egia erran behar dut, kuriosan intzen jakitea zer errango zuen atzo, TFN-en, ba, erran behar zuen egiaren elkarrizketa hortan, baina goizuntan pixka bat desilusioa nagusi. Goxen intzen, baina Twitterek ez dit deus eskai intzen jateko bost xipsa zaharkitu aparte. Dominik Strauss-Kahn bortxaketa seksuala zakusatu izan zelarik bezala, gomitzen beraz TFN-en, bere burua defenditzeko, xuritzeko, frantsesak begietara begiratu zerrangabe doa, ber oarrak, ber reflex bitxiak, paper bat erakutsiz, begira, paper hori frogatzeko zakitzer, eta esaldi impactatzaile hau, aurkitu dut. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Ah, holako, elkarrizketak, so egiterakoan, niri sentsazio hori sortzen zaut. Erretzen hasiko naiz, te Sarkozy bezala, beste realitate bat posible dela ikusteko. Gaineraten hori hortan, Frantses telebistan, Sarko lehen katean, Jerem Star, TMZ-en, Le Marseillais, W9-en, La Villa de Coeur Brise, Ente baten, Les Anges eta Zakitzer Energia Mabin, bazen zer egin. Dena den afera untan, txiolari batek erranduen bezala, Sarko konparatzen ahal duzu beste emazte batekin ohe batean harrapatua den gizon bati. Bere emazteak harrapatzen du, ikusten du, beste norbaitekin ohean eta gizonak erasiatzuko du usaian baino goizago sartu delako lanetik. Eta gai horrekin deus ikustekorik modernito baten bizia esaldi batean laburbiltzen duena? Bai, badakizu gaur egun jende modernoak, ekologistak gira, feministak, berdintasunaren aldekoak, arrazismoaren aurka hori biztan dena, eta egunerokoan ekintzak onak egiten ditugula segur baikira, eta euskaldun batek, hain segur, joniostiar batek bere egoeraz osoki konsiente dela erakusten du, esaldi hau idatzi baitu bere Twitterrean, hementxe, barazki ekologikoak eskatzen nire iPhone-etik, eko txontxolo, fit, elzi, vegan, hashtag, egiazko modernito eko lehtuko duzue. Beharrezko den objektu inutila? Mais vous fumez, monsieur. Ah, Sarkoren gatik irretzen hasiko baikira denak, hautsuntzi bat, badut zuentzat, erretzailentzat, errango nuke, aski ludikoa dena, birika forma du, bizki polita, eta zuen zigarretaren hautsa botatzen duzuen aldi guziz, soinu hau, Christof? Hori berak, ze aktore lana. Eta bai. Ez tea objektu bikaina, ez dula beraz botatzen duzuen aldi guziz, errautsa botatzen duzuen aldi guziz, ez zuten alduzue, txinan egina, zure iPhonea bezala, baina naixe merkeago, 4,86 €, kadopurri.com webgunean, eta hori egia da. Saldua.